من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارسي ترجمة القرآن القرآن الحكيم هذا قص الحق حضرت مخدوم نوح سرور علي سندي ميخانيم الآن رسيدين بسورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام خدای رحمت کننده عام در دنیا و رحمت کننده خاص در عقبا الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین الف لام را منم خدایی که می بینم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إن آياتها وكتاب است وقرآن روشن كننده در أحكام كننده أحكام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بسا آرزو کنند آنها که کافر شدند که کاش کی بودندی مسلمانان ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بسا آرزو کنند آنها که کافر شدند که کاش کی بودندی مسلمانان ذرهم یأکلوا و یتمتعوا وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بگذارشان تا می خورند و برخورداری می گیرند و مشغول می کنند از ایمان و طاعت ایشان را امید دراز پس زودا که بدانند باز آنچه کرده باشند و ما هلکنا من قریت الا و لها کتاب معلوم هلاک نکردیم ما هیچ اهل شهری مگر که بود هلاک ایشان را وقتی معین و در علم و تقدیر ما هلاک نشوند الا در آن وقت ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون بیشی نگیرند هیچ گروهی آن وقت خیش و باز پس نیستند و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون لا حول ولا قوة الا بالله و گفتند کفار بر سبیل استهزایی ای آن که فرو فرستاده شد برو این قرآن به درستی که تو هر آینه دیوانه ای لو ما تعتینا بالملائکتی این کنت من الصادقین چرا نمی آوری به ما فرشتگان را اگر هستی تو از راست گوین در دعوت دعوا رسالت ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين فرو نفرستیم فرشتگان را مگر براستی و نباشند آنگا مهلت دادگن در نزول عذاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون با درستی که فرو فرستادیم این قرآن عظیم شن و با درستی که ما آن را هر آینه نگه دارانیم به درستی که ما فرو فرستادیم این قرآن عظیم شن و به درستی که ما آن را هر آینه نگه دارانیم و ما یعتیم من رسول الا کانو بهی یستهزئون درست ور نیامدی به ایشان هیچ رسولی که ایشان به او استهزا کردند. پس ملول مشو ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. همچنین که کفار سابق کردند در آوردیم استهزا و ملام دلالت در دلهای کافران. لا یؤمنون به وقد خلت سنة الاولین. به شومی آن که ایمان نیاوردند به محمد و به درستی که گذشت طریقه و عادت پیشینیان. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. واگر بکشود مانی بر این مشرکان دری از آسمان پس همیشه درن به بالاتر می شدندی. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. هر آینه گفتندی به درستی که بستیند به سحر بینا به بینایی های ما، بلکه ما قومی جادوگردگانیم. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. به درستی که بکردیم ما در آسمان بر برج ها او بیاراستیم آن را از برای نگرندگان. وافذناها من کل شیطان رجیم. و نگه داشتیم آن را از هر دیوی رانده. الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبین. مگر آن که بد زدیده فرادارد گوش را، پس او در پی او آمده آتشی پاره روشن. ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان الرجیم الا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبین. و به درستی که بکردیم ما در آسمان برج‌ها را و بیاراستیم آن را از برای نگرندگان. و نگه داشتیم آن را از هر دیوی رانده، مگر آن که بد زدیده فرادارد گوش را، پس در پی او آمده آتشی پاره روشن. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. و زمین بگستردیم ما آن را داند آن را و انداختیم در آن کوههای ثابت محکم و برو یابد یا ب و زمین بگستردیم ما آن را و انداختیم در آن کوههای ثابت محکم و بردیایندیم در آن کوها از همه چیزی وزن کرده، چون زر و نقره و جواهر. و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. و کردیم شما را از شمار و حبوب در زمین سبب در زیستنی شما را، و آن را که نیستید شما ایشان را روزی دهندگان. و جعلنا لکم فیها معایشه و من لستم له برازقین. و کردیم شما را از شمار و حبوب در زمین سبب زیستنی شما را، و آن را که نیستید شما ایشان را روزی دهندگان. و ام من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یا نیستی چیزی از باران و غیر آن، مگر که نزد ماست خزائن آن، و نفرو فرستادیم آن را مگر به اندازه معین در علم ما. و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. و فرستادیم باد بادها را آبستنی کننده درختان، پس فرستادیم از آسمان آبی را، پس آشامانیدیم شما را آن آب، و نیستید شما آن را جمع کننده. و انا لنحن نحی و نمیت و نحن الوارثون. و بدستی که ما هر آینه ماییم که زنده کنیم و بمیرانیم، و ما میرث گیرندگانیم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. بدستی که دانیم ما پیشی گیرندگان را در صف اول نماز وقت نماز شما، و دستی که دانیم باز پسینان را. و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. و بدستی که پروردگار تو او حشر کنند ایشان را، پس جزا دهد ایشان به نیات ایشان، و بدستی که او محکم کار و داناست. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمی مسنون. به درستی که آفریدم آدمی را از گل خشک، از گلی سیاه بویی بگرویده. و الجن خلقنا من قبل من نار سموم. و پدر پریان آفریدم او را پیش از آدم از آتش بیدود. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشر من صلصال من حمی مسنون. و یاد کن ای سید انبیا، چون گفت پروردگار تو فرشتگان را، با درستی که من آفریننده ام بشری را از گل خشک، از گل سیاه متغیر. فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. پس چون راست کنم او را و در دمم از روحی که مخلوق من است، پس بیفتید او را سجده کنندگان. فسجد الملائکه كلهم اجمعون. پس سجده کردند فرشتگان همه ایشان به یک بار. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. مگر شیطان که سرکشی کرد که باشد با سجود کنندگان. قال یا ابلیس ما لک الا تكون مع الساجدین. گفت ابلیس گفت خدای ای ابلیس، چیست تو را که نبودی با سجود کنندگان؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون. گفت ابلیس، نتوانستم که سجود کنم بشری را که آفریدی او را از گلی خشک، از گلی سیاه متغیر. قال فاخرج منها فإنك رجيم. گفت خدای بیس، پس بیرون رو از آسمان که به درستی که تو رانده درگاهی. و ان عليك اللعنة الى يوم الدين. و به درستی که بر تو است لعنت تا روز قیامت، که انتهای قبول توبه است. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. گفت ابلیس ای پروردگار من پس مهلت و زمان ده مرا تا روزی که برانگیخته شوند آدم و فرزندان. قال فانك من المنذرين. گفت خدای پس به درستی که تو از جمله زمان دادگانی. الى يوم الوقت المعلوم. تا روز وقت معلوم در علم من که نفخه اولاست. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين. گفت ای پروردگار به سبب آن که اغوا کردی مرا از بحر آدم به هر آینه بیارایم از برای ایشان باطل و معصیت را در زمین و هر آینه از راه ببرم ایشان را همه. الا عبادک منهم المخلصین. مگر بندگان خاص تو از ایشان خالص کردگان تو. قال هذا صراط علی مستقیم. گفت خدای این راه عبودیت راهی است که بازگشتان به من است راهی است راست. این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. به درستی که بندگان من را راه یافت من نیست تو را بر ایشان هیچ قوت و حجت و دعوت به دلالت مگر آن کس که پیروی کنند تو را از گمراهان. و این جهنم لموعدهم اجمعین. و به درستی که دوزخ آیین و جای ایشان است همه یعنی ابلیس و تابعان. لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آن را هست هفت در مرهر داری تقدیر رفته از ایشان بعض قسمت کرده شده. ان المتقین فی جنات و عیون. به درستی که پرهیزگاران را در بهشت باشند و چشمه ها. ادخلوها بسلام آمینین. گویندشان در روید به سلامت و ایمنان از خشم و عذاب خدایی. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. به درستی که پرهیزگاران در بهشت باشند و چشمها گویندشان در روید به سلامت و ایمنان از خشم و عذاب خدایی. و برکنیم ما آنچه در سینه هایشان از کینه یک دیگر تا باشند همچون برادران همدم مهربان بر تخت های روی فرا یک دیگر کنندگان. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمینین. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم اندیف ابراهیم. به درستی که پرهیزگاران را در بهشت باشند و چشمه ها گویندشان در دوید سلامت و ایمنن از خشم و عذاب خدایی. و برکنیم ما آنچه در سینه هایشان از کین یک دیگر تا باشند همچون برادران همدم مهربان بر تخت های روی فرا یک دیگر کنندگان. نرسد ایشان در آنجا هیچ رنجی و نباشد ایشان از آن بیرون کردگان. خبر کن ای سید بندگان مرا که بدرستی که من آمرزنده ام و رحمت کننده و بدرستی که عذاب من آنست عذاب دردناک و به یادگاهان ایشان را از حال مهمان ابراهیم. و نبی آمده فی ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. و بیاگاهان ایشان را از حال مهمان ابراهیم چون در رفتند برو پس گفتند سلامی، گفت ابراهیم به راستی که ما از شما ترسانیم. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم. گفتن ما ترس که به درستی که ما بشارت می دهیم تو را به پسری دانا. قال بشرتمونی على ام سنی الكبر فبما تبشرون. گفت به ابراهیم آیا بشارت می دهید شما مرا به فرزند با وجود آنکی رسید من به من پیری که بر سنی، پس بچه شهادت می دهید. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. گفتند بشارت می دهیم تو را به حق پس مباش از جمله ناامیدان. قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون. گفت ابراهیم و کیست که ناامید شود از رحمت پروردگار خیش مگر گمراهان. قال فما خطبكم ایها المرسلون. گفت ابراهیم پس چیست کار شمایی رسولان، ای رسولان. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. گفتن که بدرستی که ما فرستاده شدگانیم به قومی گناهگاران. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. مگر اتباع لوط را و بدرستی که ما هر عین رهانند گانیم ایشان را همه. الا امرعته قدرنا انها لمن الغابرین. مگر زن لوط که تقدیر کردیم که او هر عین از جمله باز مندگان در عذاب است. فلما جاء آل لوط المرسلون. پس چون آمدند به آل لوط رسولان. قال انکم قوم منکرون. گفت لوط علیه السلام به درستی که شما قومی اید نشان نشناسند شما را. قال انکم قوم منکرون. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. گفت ملائکه بلکه آمدیم ما به تو با آنچه ایشان در آن شک می کنند از عذاب. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. گفت ملائکه بلکه آمدیم ما به تو با آنچه ایشان در آن شک می کنند از عذاب. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. وآمدیم ما به تو به حق و به درستی که ما هر آینه راست گویانیم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. پس بهر اهل و اتباع خویش را در بعضی از شب و در پی ایشان رو تا هیچ کدام از شما ها نمانند و باید که التفات نکند از شما هیچ یک و باز پس ننگرد و برو بروید هر جا که بفرماید شما را جبرائیل علیه السلام. و قدینا الیه ذلک الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. و وحی کردیم بلوت آن فرمان که اصل و بیخ این کفار بریده خواهد شد بامدادان. و جاء اهل المدینه یستبشرون و آمدند اهل شهر صدوم شادی کنند. و قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. گفت لوط علیه السلام به درستی که این گروه مهمانان منند پس رسوا مکنید مرا. و اتقوا الله ولا تخزون. و بترسید از خدایی و خوار و شرمسار مکنید مرا. قالوا ولم ننهك عن العالمین. گفتند آیا و ننهی کردیم تو را از ضیافت عالمین. قالوا ولم ننهك عن العالمین. گفتند آیا و ننهی کردیم تو را از ضیافت عالمین. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. گفت لوط علیه السلام این است گروه دختران من اولان اند اگر شما نکاح کنندگانید. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. به زندگانی تو سوگند ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که ایشان به درستی و جهالت خیش سرگشت میشوند. فاخذتهم الصیحة المشرقین. پس گرفت ایشان را صیحه جبرئیل علیه السلام با مدادان. فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارت من سجیل. پس بگردانیدیم بالای آن شهرها را به زیر آن سرنگون و یارانیدم بر ایشان سنگها مخلوط از سنگ و گلها. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. به درستی که در آن هر آینه نشان هاست بر اندیشه کنندگان. و انها لبسبیل مقیم. و درستی که شهر قوم لوط و در راهی روشن است که طریق قوم تو است به شام. ان فی ذلک لآیت للمؤمنین. به درستی که در آن هر عین نشان هاست مؤمنان را. و این کان اصحاب الایکه الظالمین. اینجا وقفه می کنیم انشاءالله العالمین و قصه اصحاب الایکه بعد می خونیم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت رب العرش العظيم.